Kader Risalesi'ni bendeniz tozlu raflardan buldum, çıkardım, tercüme ettim, açıkladım ve neşrettim. Benden evvel bir adam gelmiş 1933'te. Bu Risale'yi Süleymaniye Kütüphanesi'nde birçok risaleden oluşan bir mecmuanın arasında saklı halde bulmuş. Helmut Ritter, Alman bir oryantalist. Bulmuş, sadece bulmuş. Fotokopilerini çekmiş, 33 tarih. Almanya'da Der İslam dergisinde sadece bu risaleyi buldum diye fotokopisini yayınlamış. Başka yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bu risaleyi yüzyıllarca önce biri istinsak etmiş. Yani oraya kopyalamış. Önüne arkasına şiir risaleleri yazmış. Hiç alakası olmayan bir mecmua. Araya koymuş. Neden? Bu kader risalesi şiirle ne alakası var? Adam saklamış. Allah ondan razı olsun. Saklamış. Yani 700 yıl evvel takriben adam saklamış. Peki ne olmuş, ne gelmiş başına? Hasan el-Basri, Hicri 110'da vefat etmiş bir alimimiz, bir aydınımız, bir mütefekkirimiz. Gerçek bir mütefekkir. Yani ikinci nesilden, Hazreti Ömer'in hilafetinin ikinci yılında doğmuş biri Hasan el-Basri. Ve ikinci neslin üstadlarından, önderlerinden, liderlerinden. Gerçek bir düşünür, gerçek bir aydın alim. Bu zat yazmış, Abdülmelik bin Mervan'a mektup olarak yazmış Kader Risalesi. İçinde 100 küsur ayetle Kur'an'ın kader görüşünü, müşriklerin kaderci anlayışlarını nasıl devirdiğini ispat etmiş. Çünkü Abdülmelik'in kafası da kader konusunda müşrikler gibi çalışıyormuş. O da ona itiraz olarak Emevi kaderciliğine karşı Kur'an'ın anlayışını sunmuş. Ne olmuş? Yok olmuş. Bu kitaptan Hicri 2. yüzyılda, Hicri 3. yüzyılda, 4. 5. yüzyılda söz eden, alıntı yapan, bunlardan paragraflar alan kitaplar görüyoruz. Cüşemi'nin, Malati'nin, Kâbi'nin ve daha başkalarının, Gadi Abdurrezzak'ın kitapları gibi, eserleri gibi eserlerde bu kitaba atıflar var. Alıntı yapmışlar. Fakat yüzyıllar boyunca alıntı yapılan bu kitap ortada kaybolmuş. İslam dünyasında ikinci bir nüshası daha yok. Kaybedilmiş. Yani kırım uygulanmış. Evet. Dolayısıyla sadece kader risalesine mi yapılmış bu? Hayır. Vasıl bin Ata ve Amr bin Ubeyd'in külliyatları ortada yok. Vasıl'dan bir hutbe var sadece. Bir de bir kitabın içinde çok küçük bir risalesi aktarılmış. O da kitabın içinde. İbn Abdülber aktarmış. Onun dışında hiçbir şey gelmemiş. 2000 cüzdü diyor bize. Bazı kaynaklar Vasıl'ın yazdıkları. Amr bin Ubeyd, onun da eserleri yok. Böyle yüzlerce muhalif mezhep kitabını kaybetmişiz.